เทบูซาลาดานข้าคิดว่าการทำสงครามครั้งนี้จะช่วยยับยั้งการก่อกบฏครั้งที่3ในประเทศนี้ได้และทำให้พวกยูดาสร้างปัญหาให้เราน้อยลง ฝ่าพระบาทกล่าวถูกต้องแล้วพี่ครับฐานของเราได้ล้อมเมืองไว้แล้วตอนนี้ก็คอยเวลาที่ผู้คนในเยรูซาเล็มจะอดอยากและยอมจำนนหรือพระองค์จะให้เคลื่อนทัพไปที่ประตูเมืองเลยพี่ครับ ดีมากท่านแม่ทัพเมื่อท่านควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้แล้วเราก็จะกลับไปเมืองลิบลาพระกษัตริย์จะอยู่นอกพระราชวังนานไม่ได้ เราควรทำอย่างไรกับกษัตริย์ของพวกเขาล่ะพี่ครับเราควรฆ่าซะเลยดีไหมอ ย่าเพิ่งฆ่านำมันมาไอ้ข้าข้าจะดูน้ำหน้ามันสิข้าจะทำให้มันเจ็บปวดมากกว่าการถูกตัดหัวซะอีกมันเคยสาบานต่อหน้าข้าและต่อพระเจ้าของมันว่ามันจะจงรักภักดีต่อข้า ข้าพระองค์เข้าใจแล้วพี่ครับ มีอีกอย่างนึงมีชายคนนึงที่ข้าอยากพบเขาอยู่ในเมืองเยรูซาเล็มอย่าทำร้ายเขาแต่จงทำตามที่เขาต้องการและนำเขามาหาข้าเขาชื่อเยเรมีเขาเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าแห่งอิสราเอลเขาบอกประชาชนของเขาให้เชื่อฟังในคำสั่งของข้าและไม่ให้ก่อกบฏเขายังเคยเขียนจดหมายไปยังเมืองบาบิโลนเพื่อให้ชาวเมืองอธิษฐานเขาไม่ใช่คนธรรมดา แล้วคนอื่นๆที่เหลือพะยะค่ะ ต้องเอาพวกเขามาเป็นเชลยแห่งบาบิโลนทุกคนยกเว้นคนที่ยากจนที่สุด หลังจากล้อมเมืองเยรูซาเล็มมาเป็นเวลาปีกว่าเนบูซาราดานสั่งให้กองกำลังบุกทำลายกำแพงเมืองเยรูซาเล็มความหวั่นเกรงและความกลัวทำให้ชาวเมืองหนีกระจัดกระจายเพราะคิดว่าเมืองของพวกเขาพ่ายแพ้แน ่โอ้ยแย่แล้วพระเยซูฟ้าบาทเมืองเราหมดสิ้นแล้วข้าศึกโจมตีผ่านกำแพงเมืองมาแล้วพระเยซู เราจะทำยังไงกันดีเราจะหลบไปที่ไหนกันดีแล้วเราจะหนีไปที่ไหนกัน โถข้าต้องแย่แน่เลยข้าน่าจะฟังคำของเยเรมีย์ตั้งแต่แรกตอนนี้มันคงสายไปแล้วสายไปแล้วจริงๆ หม่อมฉันทูลพระองค์แล้วว่าควรจะทำตามที่ท่านเยเรมีย์บอกเรายอมแพ้แต่เพียงแค่ฝ่าบาทไม่งั้นเราทุกคนต้องตายแน ่ทุกคนฟังทางนี้ฟังข้าพวกผู้หญิงทั้งหลายจนหยุดร้องไห้เด็กทุกคนก็เช่นกันเราจะหนีกันคืนนี้ได้ยินไหมเราจะออกไปทางสวนของวังไปทางกำแพงเมืองด้านหลังอย่างเงียบๆเราจะหนีไปตอนกลางคืนพวกข้าศึกจะได้ไม่เห็นเราแล้วเราก็จะเดินทางต่อจนถึงเมืองเยริโคทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหม เข้าใจแล้วพระเจ้าข้าเข้าใจแล้วพระเจ้า ทหารอารักษาจงเตรียมตัวให้พร้อม รายงานท่านแม่ทัพเนบูซาราดานไหนวังถูกทิ้งร้างเพราะพระราชาและคนในวังต่างหนีกันไปหมดแล้วครับท่านมีรายงานว่าพระราชาพระราชินีและพระโอรสและพวกทหารหนีไปในตอนกลางคืนครับท่าน พวกเขาหนีไปได้ยังไงทั้งที่ทหารของเราล้อมไว้หมดแล้ว ไม่ทราบครับท่านอาจมีทางลับก็ได้แต่เรายังไม่ทราบแน่ชัดครับ ข้าจะนำกองกำลังฝีมือดีติดตามไปพวกเขามีเด็กและผู้หญิงไปด้วยคงจะไม่ได้ไม่ไกลหรอกส่วนทหารที่เหลือล้อมเมืองเอาไว้นะอย่าให้ใครเล็ดลอดไปได้แม้แต่เพียงคนเดียว กองทัพ บาบิโลนตามไปจนถึงเมืองเยริโคและตามจับเซเดคียาและผู้ติดตามได้ส่วนทหารหนีไปได ้หยุดเดี๋ยวนี้พวกเจ้าทั้งหมดจงหยุดเดี๋ยวนี้เซเดคียาข้าคือเนบูซาราดานผู้บัญชาการทหารของพระราชาเนบูคัดนิสซาเจ้าร้นหาที่ตายเองการกบฏของเจ้านำมาซึ่งความพินาศของแผ่นดินเจ้าเอง ท่านเนบูซาราดานข้าขอร้องโปรดไว้ชีวิตข้าและลูกเมียของข้าด้วย ลุกขึ้นเรื่องที่เจ้าจะอยู่หรือตายนั้นข้าไม่ใช่คนตัดสินใจข้าจะพาเจ้าไปพบกับพระราชาแห่งบาบิโลนเพื่อให้พระองค์ตัดสินเอง กษัตริย์เนบูคัดเนสซาไปที่สนามใหญ่และให้นำตัวพระราชาเสเดคิยาและครอบครัวออกมา เจ้าทุกคนจงลุกขึ้นเสเดคิยาข้าเคยไว้ใจเจ้าและยิ่งตอนที่เจ้าสาบานต่อพระเจ้าว่าเจ้าจะภักดีต่อเรา ต่เจ้ากลับหักหลังข้าไปพักดีกับอียิปต์นั่นเป็นการทรยศต่อข้าโทษของการทรยศก็คือตายสถานเดียวแต่ข้าจะไม่ให้เจ้าตายง่ายข้าจะทำให้เจ้าทรมานที่สุดทหารนำคำพิพากษาของเสเดคียามาให้ข้าข้ากษัตริย์เนบูคัดเนซาและนี่คือคำพิพากษาของกษัตริย์ยูดาห์ผู้ทรยศประการแรกให้ประหารบุตรชายทุกคนต่อหน้าของเขาจากนั้นจงควักลูกตาทั้งสองข้างของเขาซะแล้วจงนำเขาใส่โซ่ตรวนและนำไปขังที่บาบิโลนต่อไปคำพิพากษามีผลบังคับใช้ทันที หลังจากนั้นแม่ทัพเนบูซาราดานได้กลับไปยังเยรูซาเล็มเพื่อทำลายเมืองอีกตามคำสั่งของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร ์ผู้บัญชาการท่านพบผู้พยากรณ์เยเรมีไหม เมื่อเราตีเข้าไปข้าพระองค์เห็นเขาถูกจับอยู่จึงปล่อยเขาไปแต่ตอนเนี้ยข้าพระองค์ไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหนแล้วพะยะค่ะ ข้าต้องหาเขาให้พบให้ได้บางทีเขาอาจจะอยู่ในกลุ่มพวกนักโทษที่เดินทางไปยังบาบิโลนนั้นก็ได้นะ พวกเขาเนี่ยยังไปได้ไม่ไกลหรอกพะยะค่ะคงจะถึงแค่เมืองรามา เป็นนางที่ว่าไวเนบูซาราดานพบท่านเยเรมีที่เมืองรามา ท่านเยเรมีข้ารู้ว่าหายนะครั้งนี้คือพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะคนของพระองค์ไม่เชื่อฟังในคำของพระเจ้าข้าจะปลดโซ่ตรวนให้แก่ท่านและหากท่านยินดีไปกับข้าที่บาบิโลนข้าจะดูแลท่านเองแต่หากท่านไม่ต้องการที่จะไปกับข้าท่านจะไปที่ไหนในดินแดนนี้ได้ตามที่ต้องการ ข้าจะอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นแผ่นดินของข้าขอบคุณท่านมากท่านแม่ทัพเนบูซาราดาน เดี๋ยวข้ามีของให้ท่านแล้วก็มีอาหารด้วยเพราะขณะนี้เป็นช่วงสงครามอาจจะลำบากสักหน่อย นอกจากเฉลยแล้วพวกทหารบาบิโลนก็นำทุกสิ่งที่มีค่าจากเมืองเยรูซาเล็มไปยังบาบิโลนโบสถ์วิหารบ้านเรือนทั้งหมดนี้ถูกเผาจนเป็นเท่าฐานเหลือเพียงแต่คนที่ยากจนที่สุดถูกปล่อยทิ้งไว้